पेली नई धारे छोटिया गाटिए से गारे रहे सुंदरी झियाटिए पचारिली ताकु कहल रूपसी कहा कथा भाबू नई तुठे बसी घटी गला की मेघ तागोरा मोहे रूपेली नई धारे छोटिया गाटिए से गारे रहे सुंदरी झियाटिए कहा सुकुमारी चाहे चु कहाको ये कला चूना तो सुना मन को कथार छंदी दे हाय गला मो पर देसी भरोसा करी ताको मु झुरुछि दिन राति धारे छोटिया गाटिए से गारे रहे सुंदरी झियाटिए तो पिरति मोह फेणा तो मनर डोरी आनी बलो टाणी साजीबु तु दीने ता मनर राणी सबारी रे जीबु साजीबो हुटी रूपेली नई धारे छोटिया गाटिए